کارلوس، ایزابیل، مرسینا، جمارا اور مشل سب نشیستگاہ میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ نشیستگاہ میں سمرون داخل ہوا۔ وہ بے حد خوش تھا، مسکراتے ہوئے آ رہا تھا۔ سب اس کی طرف ایک جستجو کے انداز میں دیکھنے لگے تھے۔ جب وہ اپنے بھائی کارلوس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تب کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی رہی۔ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے جبکہ اس کے لبوں پر ابھی بڑی خوشکن مسکراہٹ تھی۔ پھر کارلوس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پہل کی، بھائی جس وقت تم کمرے میں داخل ہوئے تو اس وقت بھی اور اب بھی میں دیکھتا ہوں تمہارے چہرے پر معمول کے اختلاف انتہا درجے کی ایک خوشگوار مسکراہٹ ہے، کیا کوئی خاص بات ہے؟ سمرون مسکرا دیا اور کہنے لگا، واقعی خاص بات ہے، اگر ہے تو ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی آپ کی طرح مسکرائیں۔ کارلوس نے ہلکا سا قہقہہ لگا کر کہہ دیا تھا۔ اس پر سمرون نے سب پر ایک نگاہ ڈالی، پھر اس نے کہا، اچھی خبر یہ ہے کہ آج رات کے پچھلے پہر سلطان نور الدین زنگی نے اپنے لشکر کے ساتھ اروبا شہر کے باہر پڑاؤ کیا ہے۔ لشکر میں مجددین شمس الدین اور قتلق شامل ہیں۔ میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے جب مسجد میں گیا تو وہاں جو مجھے زندگی کا سب سے بڑا خوشگوار واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ وہاں مسجد میں میری ملاقات مجددین شمس الدین اور قتلق تینوں سے ہو گئی۔ نماز ہم تینوں نے اکٹھے ادا کی، پھر مسجد سے باہر نکل کر بھی کچھ دیر ہم گفتگو کرتے رہے۔ وہ مجھے گزشتہ جنگ کے حالات تفصیل کے ساتھ سنا رہے تھے۔ اس جنگ کی ابتدا میں مجددین نے انفرادی مقابلے پر آنے والے دو صلیبیوں کو لمحوں کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد سمرون جوسلین کے ساتھ ہونے والی جنگ کی پوری تفصیل سنا رہا تھا۔ جب وہ سنا چکا تو کارلوس نے شکووں بھری آواز میں اسے مخاطب کیا، بھائی تم نے مسجد میں ان کے ساتھ نماز بھی ادا کی، باہر نکل کر ان سے گفتگو کرتے رہے، انہیں اپنے ساتھ لے کر ہی آتے، اگر ساتھ نہ لا سکتے تو پھر کم از کم انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت تو دیتے، ان کے ساتھ آخر ہمارا ایک رشتہ ہے، ایک نہیں کئی رشتے ہیں۔ اس پر سمرون نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، کارلوس میرے بھائی تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہوگا؟ میں تو انہیں کھینچ کر اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن مجددین کہنے لگا کہ لشکر میں تھوڑے سے امور نمٹانے ہیں جس کے بعد وہ تینوں یہاں آ جائیں گے۔ انہوں نے مجھ سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ رات کا کھانا تینوں یہاں ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ سمرون کے ان الفاظ پر مرسینا اور جمارا دونوں کی ایسی حالت ہو گئی تھی جیسے درو دیوار پر مادم رقص کرتی چاندنی کی صورت اختیار کر گئی ہو۔ وہ امیدوں کے ایوانوں میں خوابوں کے پھولوں جیسی خوشگوار ہونٹوں سے ٹپکتے نرم بوسوں جیسی خوشکن ماورائے بیان، پرخمار مسرت جیسی آسودہ اور افق با افق پہلی شفق شمائل بہار اور صحاب رحمت جیسی آسودہ دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سمرون نے پھر اپنے بھائی کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، بھائی میں نے تم لوگوں کو اپنی خوشی کی وجہ تو بتا دی ہے کہ مجددین شمس الدین اور قتلق کی آمد ہی میری خوشی کا باعث ہے۔ اب ان سے علیحدہ ہونے کے بعد میں ایک موضوع پر سوچتا آ رہا ہوں اور اس سلسلے میں میں آپ سب لوگوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تینوں بیٹیاں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایزابیل بھی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جس فیصلے پر میں غور و خوض کرتا آ رہا ہوں اس پر سب مل کر متفقہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سمرون جب رکا تو کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے ایزابیل بول پڑی، کیا کوئی نئی آفت اٹھنے والی ہے جو ہم سب نے مل کر فیصلہ کرنا ہے؟ اگر کوئی بری خبر آنے والی ہے تو میرے خیال میں وہ رہنے دیں، نہ سنائیں۔ سمرون نے اپنی جگہ پر پہلو بدلا، پھر کہنے لگا، نہیں یہ کوئی بری خبر نہیں، میرے نقطۂ نظر سے ایک اچھا ہی فیصلہ ہوگا، بشرطے کہ ہم سب اس پر متفق ہو جائیں۔ سمرون تھوڑی دیر خاموش رہا، اس کے بعد وہ دوبارہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، دراصل مجددین شمس الدین اور قتلق سے ملنے کے بعد گھر کی طرف لوٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا کہ عنقریب مرسینا کی امیر مجددین سے، جمارا کی شمس الدین سے شادی ہوگی تو یہ دونوں بیٹیاں تو چلی جائیں گی، ہمارے پاس صرف ایک معصوم مشل رہ جائے گی، گھر میں بے رونقی ہو جائے گی۔ میں نے راستے میں سوچا کہ کیوں نہ ان دونوں بیٹیوں کی شادی سے پہلے ہم لوگ اروبا سے حلب منتقل ہو جائیں۔ میں یہاں اناج کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں اور یہ کام میں حلب میں بھی کر سکتا ہوں۔ میرے بھائی کارلوس میں نے اب تک تمہیں کوئی کام کرنے نہیں دیا اس لیے کہ زخمی ہونے کے باعث تمہاری صحت ٹھیک نہ تھی، वहां दोनों भाई मिलकर काम करेंगे और इस तरह हमारी आमदनी में इजाफा भी हो जाएगा। इस तरह हम वहां यहां की तरह सब इकट्ठे भी रह सकेंगे। छोटी अभी मासूम है, इन दो बड़ी बेटियों की रुख्सती के बाद यही हमारे पास रह जाएगी और मुनासिब वक्त पर हलब शहर में उसके लिए भी कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करके उसे विदा कर देंगे। मेरे ख्याल में ये कोई बुरा मशवरा नहीं है। रुबा में हमारी कोई इतनी बड़ी जायदाद नहीं जिसे छोड़ते हुए हमें गम और दुख होगा। ये एक मकान ही है जिसमें हम रह रहे हैं और ये मेरा खरीदा हुआ है। मेरे पास इस कदर नकदी है कि इस मकान को फरोख्त करने से पहले वहां अपनी रिहाइश के लिए एक मकान खरीद सकूं। मैं चाहता हूं कि मर्सिना और जमारा की शादी हम हलब में रहते हुए ही करेंगे। अब आप बोलें, आपका इस सिलसिले में क्या ख्याल है? समरून जब खामोश हुआ तो कार्लोस अपने जज्बात का इजहार करते हुए कह रहा था, मेरे भाई, मुझे तो इस सिलसिले में कोई एतराज नहीं, बल्कि मैं तो खुश होऊंगा कि मुझे अपनी बेटियों के करीब रहने का मौका मिल जाएगा। लेकिन फैसला हम दोनों ने तो मिलकर नहीं करना। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा हमारी बहन इजाबेल की अहमियत है। उसके बाद तीनों बच्चियों से भी पूछा जाएगा कि उन्हें यहां से हलब मुंतकिल होते हुए कोई एतराज तो नहीं। कार्लोस के खामोश होते ही इजाबेल बोल पड़ी, जहां तक मेरा ताल्लुक है मुझे तो कोई एतराज नहीं, बल्कि मैं तो बेहद खुश हूं कि यहां से निकलकर हलब जाएंगे, इसलिए कि इस शहर में हमा वक्त सलेबियों के हमले का खतरा रहता है। इजाबेल रुकी, फिर उसने मिशेल की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मिशेल मेरी बेटी, जहां तक मर्सिना और जमारा का ताल्लुक है तो ये बेचारी शर्मो हया के बाइस तो अपनी जुबान से कुछ न कहेंगी। तुम जरा राजदारी में इनसे मशवरा करके बताओ कि इनका क्या इरादा है। इजाबेल के इन अल्फाज पर कार्लोस और समरून दोनों मुतमईन दिखाई दे रहे थे। फिर मिशेल थोड़ी देर तक मर्सिना और जमारा के साथ खुसर पुसर करती रही, फिर वो भी बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कह रही थी, मेरे साथ साथ ये दोनों भी खुश हैं कि हम यहां से हलब में मुंतकिल हो जाएं, लेकिन मर्सिना कुछ तहकीकात और खदशात का भी इजहार करती है। समरून ने फौरन मर्सिना की तरफ देखते हुए पूछ लिया, कौन से तहफुजात, कैसे तहफुजात? मिशेल भी बोल पड़ी, कहने लगी, मर्सिना का कहना है कि पहले इस सिलसिले में अमीर मुजद्दीदीन से बात की जाए, अगर उन्होंने हमारे यहां से हलब मुंतकिल होना पसंद ना किया तो फिर वो हमारे इस तरह मुंतकिल होने को क्यों नापसंद करेंगे? समरून ने पुरसकून अंदाज में कहना शुरू किया था, बहरहाल अगर ये तुम लोगों के तहफुजात हैं तो थोड़ी देर तक मुजद्दीदीन यहां आता है तो उससे भी पूछ लेंगे, बल्कि मैं शमसुद्दीन से कहूंगा या मिशेल तुम खुद ही शमसुद्दीन से कहना कि वो इस सिलसिले में मुजद्दीदीन से बात करे। मेरे ख्याल में उनकी आमद पर यह मसला भी हल हो जाएगा। अब वक्त जाया ना करो, वो आने वाले होंगे। तीनों बहनें उठो और मतबख में जाकर खाना तैयार करो। उसके साथ ही समरून के कहने पर वो तीनों उठकर बाहर निकल गई थी। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। समरून ने दरवाजा खोला था और शमसुद्दीन, मुजद्दीदीन और खतलक तीनों दरवाजे पर खड़े थे। उन्हें देखते ही समरून ने पहले उन्हें खुशामदीद कहा और अंदर आने की दावत दी। फिर मिशेल ने गिला करने के से अंदाज में कहने लगी, हम लोगों ने खाना कब से तैयार कर रखा है और आप तीनों ने इतनी देर लगा दी। खुसूसियत के साथ दो हस्तियां तो आप दोनों का बेचैनी से इंतजार कर रही हैं। वो तीनों मिशेल का मतलब समझ गए। मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। मिशेल ने दरवाजा बंद कर दिया। तीनों नशीस्तगाह में दाखिल हो गए। समरून कार्लोस इजाबेल से मिले और फिर उनके सामने नशीस्तों पर बैठ गए। मिशेल भागती हुई मतबख में दाखिल हुई। वहां बैठी मर्सिना और जमारा को मुखातिब करके कहने लगी, वो आ गए हैं। इस पर जमारा अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, तुम ऐसा करो, शमसुद्दीन को बाहर बुलाकर उसे कहो कि जिस मौजू पर हमने अभी थोड़ी देर पहले कमरे में बात की है इस सिलसिले में अमीर मुजद्दीदीन से बात करे। इस मौके पर मिशेल की आंखों में शरारत टपक रही थी। भागती हुई नशीजा के दरवाजे पर गई और हल्की सी आवाज में कहने लगी, भाई शमसुद्दीन, अब जरा बाहर आइए। शमसुद्दीन उठ खड़ा हुआ, बाहर आया, फिर उसे पकड़कर मिशेल मतबख में ले गई और जमारा की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, भाई जमारा आपसे कुछ कहना चाहती है। इस मौके पर जमारा ने घूरने के से अंदाज में मिशेल की तरफ देखा। कुछ कहना चाहती थी मगर खामोश रही। फिर हिम्मत करके उसने शमसुद्दीन को मुखातिब किया, یہ مشل کچھ زیادہ شرارتی ہو گئی ہے۔ بہرحال ہم سب لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک معاملہ طے کرنا ہے۔ شمس الدین سے جمارہ نے کچھ دیر پہلے ہونے والی بات چیت کہہ دی تھی۔ جمارہ جب خاموش ہوئی تو شمس الدین بول اٹھا، اس سلسلے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اس موضوع پر بھائی سے بات کروں گا۔ شمس الدین رکا، پھر اس نے گھورنے کے سے انداز میں قریب ہی کھڑی مرسینا کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ جمارہ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، جمارہ اس موضوع پر میں تو تم لوگوں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور مجھے خوشی بھی ہوگی کہ تم لوگ حلب منتقل ہو جاؤ، لیکن اس موضوع پر بھائی سے بات کرنا آسان نہیں ہے۔ اس معاملے میں اگر کوئی بھائی کو آمادہ کر سکتا ہے تو وہ دنیا میں صرف ایک ہی شخصیت ہے۔ جمارہ نے تیز نگاہوں سے شمس الدین کی طرف دیکھا، پھر پوچھ لیا، وہ کون ہے؟ شمس الدین نے ایک تیز نگاہ مرسینا پر ڈالی، پھر کہنے لگا، وہ میری بہن مرسینا ہے، اگر مرسینا اس موضوع پر امیر سے بات کرے تو وہ کبھی نہیں ٹالیں گے۔ مشل آگے بڑھی، شمس الدین کا ہاتھ پکڑ کر مطبخ سے باہر لے گئی، کہنے لگی، اب آپ جا کر اپنی نشست پر بیٹھیں، آپ فیل ہو گئے ہیں، اب میں دوسرے کام کی ابتدا کرتی ہوں۔ شمس الدین مسکراتے ہوئے نشست گاہ کی طرف چلا گیا تھا۔ پھر مطبخ کے دروازے پر کھڑا ہو کر مشل نے جمارہ کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ جمارہ جب باہر نکلی تو اس کے کان میں مشل نے خسر پھسر کی، جسے سن کر مشل چپ چاپ اس کے ساتھ ہولی۔ مرسینا مطبخ ہی میں کھڑی رہی، دونوں نشیدگاہ کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ اس بار جمارہ نے مجددین کو مخاطب کیا، بھائی مجددین، آپ ذرا میری بات سنیں، آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ مجددین نے عجیب سے انداز میں اپنی دائیں بائیں بیٹھے سب لوگوں پر نگاہ ڈالی، پھر اپنی جگہ سے اٹھا، دروازے پر آیا اور جمارہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا بات ہے میری بہن؟ جمارہ نے مجددین کا بازو پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے مطبخ کی طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو کسی مصیبت اور الجھن میں تو نہیں ڈالنے لگوں گی۔ پھر جمارہ مجددین کو مطبخ کے دروازے پر لے گئی اور اندر کھڑی مرسینا کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، بھائی آپ برا نہ مانیے گا، مرسینا آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جمارہ نے مجددین کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر پیچھے آئی اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رکھتے ہوئے اسے باورچی خانے میں داخل کر دیا۔ پھر مسکراتے ہوئے جمارہ اور مشل ایک طرف ہٹ گئی تھی۔ مجددین کچھ دیر تک مطبخ میں خاموش کھڑا رہا۔ اس دوران مطبخ میں مرسینا کی الجھی ہوئی سانسیں صاف طور پر سنی جا سکتی تھیں، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ بالکل کسی مجسمے کی طرح خاموش مجددین کے سامنے کھڑی تھی۔ مجددین نے اسے مخاطب کیا، بی بی آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہمت کر کے مرسینا نے آہستہ آہستہ اپنی گردن سیدھی کی، مجددین کی طرف دیکھا، پھر انتہائی شرم و حیا میں کہنے لگی، یہ سب مشل اور جمارہ کی شرارت ہے، اور مجددین فوراً مڑا اور کہنے لگا، اگر تم مجھ سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تو میں جاتا ہوں۔ مرسینا نے ہمت کی، تڑپ کر اس نے مڑتے ہوئے مجددین کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ مجددین پھر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسے مخاطب کیا، بی بی پہلے یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہیں تمہارے نام سے مخاطب کر سکتا ہوں؟ مرسینا نے ایک دم گردن سیدھی کی، مجددین کی طرف دیکھا، پھر کمال حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ مجھے میرے نام سے مخاطب نہیں کرتے تو پھر دنیا میں کوئی اور مجھے میرا نام لے کر پکار نہیں سکتا۔ دراصل ہمارے ہاں ایک انتہائی اہم موضوع زیر بحث ہے اور اس سلسلے میں آپ کی اجازت چاہیے تھی۔ اس کے بعد کمرے میں ہونے والی گفتگو کی تفصیل مرسینا نے مجددین سے کہہ دی۔ مرسینا جب خاموش ہوئی تو ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں مجددین کہنے لگا، اس سلسلے میں مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ تم لوگ اگر حلب منتقل ہو جانا چاہتے ہو تو میری خوشی کا باعث ہوگا، اس سلسلے میں تم لوگوں کو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر تم لوگ الروحا سے حلب منتقل ہونا چاہتے ہو تو وہاں میں تمہاری بہترین رہائش کا بندوبست بھی کروں گا، اور مجھے تمہارے اس منتقل ہونے پر بے پناہ خوشی بھی ہوگی۔ اب کیا کہنا چاہتی ہو؟ مرسینا مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ باہر کھڑی جمارہ اور مشل نے بھی مجددین کے الفاظ سن لیے تھے۔ تقریباً بھاگتی ہوئی مطبخ میں داخل ہوئی، پھر مجددین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، امیر پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہاں سے آپ کا لشکر کہیں اور جائے گا یا حلب کا رخ کرے گا؟ اس پر مجددین کہنے لگا، لشکر یہاں دو تین دن سے زیادہ قیام نہیں کرے گا، اس کے بعد واپس حلب چلا جائے گا۔ مجددین کے ان الفاظ پر مشل خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بول اٹھی، امیر اگر یہ بات ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ مائی جمارا اور مرسینا بھی آپ کے ساتھ حلب جائیں؟ دراصل ہم آپ کی ماں پھوپی اور پھوپی سا بہن ابیرہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ مشل جب خاموش ہوئی تو مسکراتے ہوئے مجددین کہنے لگا، تم تینوں ہمارے ساتھ چلنا چاہتی ہو تو چلو، تمہارا وہاں جانا بھی ہمارے خوشی کا باعث ہوگا۔ اس موقع پر بڑی سنجیدگی سے مرسینا نے مجددین کی طرف دیکھا، پھر خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں ہمارا جانا آپ کی ماں کی ناپسندیدگی کا باعث بن جائے اور معاملہ بنتے بنتے بگڑ کر رہ جائے۔ اس پر مجددین نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ اس کا یہ قہقہ مرسینا کو بے حد پسند آیا، اس لیے کہ اس نے پہلی بار یوں مجددین کو خوش ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر مجددین نے اسے مخاطب کیا، مرسینا بات یوں ہے کہ تم لوگوں نے ابھی تک میری ماں کو دیکھا ہی نہیں، نہ اس کے مزاج کا اندازہ لگایا ہے۔ اگر تم تینوں وہاں جاتی ہو تو یاد رکھنا کہ وہ ایسی خوش ہوگی کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ بہرحال اگر تم تینوں جانا چاہتی ہو تو اس سلسلے میں محترم سمرون اور کارلوس سے بات کر لینا، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ مرسینا چاہتی تھی کہ مجددین کچھ دیر اور اس کے پاس مطبخ میں رہی، لہذا اسے باتوں میں الجھانے کے لیے وہ پھر بول پڑی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ خود میرے بابا اور تایا سے بات کریں؟ ہم حلب جانے کی بات کریں تو ہو سکتا ہے وہ ٹال دیں، اگر آپ کہیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی نہیں ٹالیں گے اور اسی وقت ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو جائیں گے۔ مجددین مسکرایا، پھر مرسینا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مرسینا میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ تمہارے منہ میں زبان ہی نہیں اور تم بولتی ہی نہیں ہو، لیکن چہکتے ہوئے مرسینا بھی جواب میں بول پڑی، امیر میں بھی یہ خیال کرتی تھی کہ آپ بولتے ہی نہیں ہیں، لیکن اب پتا چلا کہ آپ بولتے بھی ہیں تو خوب بولتے ہیں۔ اس پر سب ہنس دیے تھے۔ پھر مجددین کہنے لگا، اچھا میں جا کر وہاں بیٹھتا ہوں، پہلے کھانے کے برتن وہاں لگاؤ، کھانا کھانے کے بعد اس موضوع پر میں گفتگو کروں گا۔ مرسینا جمارا اور مشل مان گئیں۔ پھر مجددین وہاں سے چلا گیا، انہوں نے بھی مطبخ سے کھانے کے برتن اٹھائی اور نشیزگاہ میں لگائی، سب نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ پھر جب مرسینا جمارا اور مشل تینوں برتن اٹھا کر مطبخ میں رکھ آئیں اور دوبارہ نشیزگاہ میں آ کر بیٹھ گئیں، تب سمرون کو مخاطب کرتے ہوئے مجددین نے مطبخ میں ہونے والی گفتگو کی تفصیل کہہ دی۔ جواب میں سمرون نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر مجددین لگتا ہے آپ ہمارے سارے کام ہی آسان کرتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر آپ تینوں کو اپنے ساتھ لے جانے پر رضامند ہیں تو اہل کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، باقی میں اور کارلوس دونوں رہ جائیں گے۔ ہم اس گھر اور اس کے اندر جو سامان ہے بیچ کر وہاں آ جائیں گے۔ ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ وہاں ہماری رہائش کے لیے کوئی مکان بھی تلاش کیجیے گا، زیادہ مہنگا نہ ہو۔ اس پر مجددین فوراً سمرون کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو وہاں مکان خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دراصل آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی ہماری رہائش نہیں دیکھی۔ ہماری رہائش یوں جانے ایک کھلا اور وسیع احاطہ ہے جس کے اندر کافی پھلدار درخت بھی ہیں، کافی جگہ کھلی پڑی ہے اور پچھلے حصے میں جو رہائش گاہیں ہیں وہ چار چار پانچ پانچ کمروں پر مشتمل ہیں۔ ایک میں ہم اور ہماری ماں رہتے ہیں اور دوسرے حصے میں صرف پھوپی اور ان کی بیٹی رہتی ہے۔ جس مکان میں آپ بیٹھے ہیں اسے بیچ کر جب آپ حلب پہنچیں گے تو پھوپی کو ہم اپنے پاس لے آئیں گے، اس لیے کہ خطلق اور ابیرہ کی شادی کے بعد پھوپی وہاں اکیلی تو نہیں رہ سکے گی، لہذا شادی سے پہلے ہی ہم پھوپی کو اپنے ہاں لے آئیں گے۔ وہ حصہ جو پانچ کمروں پر مشتمل ہے بالکل خالی ہو جائے گا۔ دراصل ہمارا اور پھوپی کا مکان یوں جانے ایک ہی کھلے احاطے میں ہے جس کے آگے میدان کی صورت میں کھلا صحن ہے، جہاں پھلدار درختوں کے علاوہ اکثر و بیشتر ہماری ماں اور پھوپی سبزیاں بھی لگاتی رہتی ہیں۔ ہم تینوں چونکہ باہر رہتے ہیں اس لیے اس کام میں زیادہ تر ابیرہ ہی ہماری ماں اور اپنی ماں کی مدد کرتی ہے۔ کبھی کبھی اگر حالات ٹھیک نہ ہوں تو صرف میں اور خطلق ہی لشکر میں شامل ہوتے ہیں، شمس الدین کو ہم گھر چھوڑ آتے ہیں۔ مجددین جب خاموش ہوا تو سمرون بول پڑا، مجددین بیٹے میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہاری پھوپی اور اس کی بیٹی کو وہاں سے نکال کر تمہارے ہاں منتقل کرنا ایک بڑا معیوب قدم ہوگا، اور پھر ایسا ہے کہ شادی کے بعد تم تینوں بھائی اس حصے میں نہیں رہ سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد خطلق اپنی بیوی کے ساتھ اپنی پھوپی کے ہاں قیام کرے، ایسی صورت میں رہائش کا وہ حصہ جہاں تمہاری ماں رہتی ہے وہاں تم اور مرسینہ، شمس الدین اور جمارہ رہ سکو گی، لہٰذا ہمیں اپنی رہائش کا علیحدہ اہتمام کرنا ہوگا، جہاں میں بھائی کارلوس، ایزابیل اور مشل رہ سکیں۔ مجھے امید ہے میرے بیٹے، تم بھی اور باقی سب لوگ میری اس تجویز سے اتفاق کرو گی۔ اس موقع پر مجددین نے کچھ سوچا۔ کچھ دیر تک اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے شمس الدین اور قتلق سے مشورہ کیا، اس کے بعد اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ تھی اور وہ سمرون کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر آپ پھوپھی کے ہاں رہنا اچھا خیال نہیں کرتے، مایوب سمجھتے ہیں، تو اس سلسلے میں میں شمس الدین اور قتلق سے بات کر چکا ہوں۔ بہرحال جب آپ یہ مکان بیچ کر حلب میں آئیں گے تو آپ کو اپنی رہائش کے لیے ایک علیحدہ اور مناسب مکان ملے گا، اس کی ضمانت میں آپ کو دیتا ہوں۔ سمرون اور کارلوس دونوں بھائیوں نے مجددین کی اس تجویز کو قبول کر لیا۔ پھر مجددین اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، ہم تینوں بھائی اب جاتے ہیں، دو دن بعد لشکر یہاں سے کوچ کرے گا، میں تو لشکر کے انتظام کے سلسلے میں یہاں نہ آ سکوں گا، اس لیے ابھی میں آپ سے مل کر جا رہا ہوں۔ شمس الدین آئے گا اور مرسینہ، مشل، جمارہ اور خالہ ایزابیل کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اب ہمیں اجازت دیں، ہم جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سمرون اور کارلوس دونوں اٹھ کر باری باری سب سے ملے۔ اس موقع پر جمارہ کی نگاہیں شمس الدین پر، جبکہ مرسینہ بیچاری کی اداس نگاہیں مجددین پر جمی ہوئی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں سب نے ایک دوسرے کو الوداع کہا، پھر تینوں وہاں سے چلے گئے تھے۔ دو دن بعد لشکر نے اروبا سے حلب کی طرف کوچ کیا، اور اس حالت میں کہ مجددین، شمس الدین اور قتلق کے ساتھ ایزابیل، مرسینہ، جمارہ اور مشل بھی تھی۔ ایک روز مجددین، شمس الدین اور قتلق اپنے گھوڑوں کی باغیں پکڑی اپنی حویلی میں داخل ہو رہی تھی۔ ان کی پیچھے پیچھے ایزابیل، مرسینہ، جمارہ اور مشل تھیں۔ جب وہ صحن میں آئے تب سامنے سے ان کی ماں عبیدہ بڑی تیزی سے نکلی اور دائیں ہاتھ سے پھوپھی اور ابیرا بھی بھاگتی ہوئی ان کی طرف آئی تھی۔ مجددین پہلے باری باری اپنی ماں پھوپھی سے ملا، پھر بڑے پیارے انداز میں اس نے ابیرا کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر باری باری اپنی ماں اور پھوپھی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، آپ دونوں پریشان ہوں گی کہ یہ ہمارے ساتھ کون ہیں، میں ان کے نام بتانے لگا ہوں، ذرا غور سے سنتی جائیے گا، یہ ایزابیل ہے، اس کے ساتھ مرسینہ، آگے جمارہ اور پھر مشل۔ ان کے نام سنتے ہی عبیدہ، زہران اور ابیرہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھی اور بڑے والیہانہ انداز میں ان سے گلے ملنے لگی تھی۔ جب گلے مل چکی اور تعارف ہو چکا تب بڑے پیارے انداز میں مجددین نے ابیرہ کو مخاطب کیا، ابیرہ میری بہن، اب تم مل چکی ہو، اب وہ کام کرو جو تم نے اپنے ذمے لگا رکھا ہے۔ ابیرہ نے بڑے پیارے انداز میں کندھے اچکائے اور کہنے لگی، آج میں یہ کام نہیں کروں گی، آپ تینوں بھائی خود ہی کریں، آپ دیکھتی نہیں مہمان آئے ہیں، شکایت آمیز لہجے میں مجددین کہنے لگا، دیکھ ابیرہ، تو خود ہی پہلے ہی ہم تینوں کو گھوڑے استبل میں نہیں باندھنے دیا کرتی تھی، خود باندھتی تھی، اور آج تم انکار کر رہی ہو۔ ابیرہ مسکرا دی، کہنے لگی، بھائی آپ بھی کمال کرتے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کی موجودگی میں آپ ضد کرتے ہیں، آج آپ تینوں خود باندھ لیں، میں نہیں باندھوں گی۔ ابیرہ اور مجددین کی اس گفتگو اور تکرار سے سب مسکرا رہے تھے۔ پھر مرسینہ آگے بڑھی، مجددین سے اس کے گھوڑے کی باگ لیتے ہوئے بولی، آپ چھوڑیں، میں گھوڑوں کو باندھتی ہوں، بھائی شمس الدین اور قتلق آپ بھی چھوڑ دیں، صرف یہ بتا دیں کہ استبل کدھر ہے۔ اس موقع پر شمس الدین تڑپ کر آگے بڑھا، مرسینہ سے کہنے لگا، بہن ابھی میں شمس الدین زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم یہ کام نہیں کر سکتی۔ پھر شمس الدین تینوں گھوڑوں کو استبل کی طرف لے گیا تھا۔ باقی سب ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے نشیز گاہ میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک شمس الدین بھی گھوڑوں کو باندھ کر وہاں آ گیا تھا۔ اس کے آنے کے بعد مجددین نے گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا اور اپنی ماں اور پھوپھی کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اماں اور پھوپھی، جو کچھ میں کہنے لگا ہوں وہ غور سے سننا، ان چاروں کو میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، ان کی اپنی بھی خواہش تھی کہ یہ یہاں حلب میں رہیں، دراصل یہ اروبا کا ایک مکان بیچ کر مستقل طور پر یہاں رہائش رکھنا چاہتے ہیں، محترم سمرون اور کارلوس تو وہیں رہ گئے ہیں، مکان بیچنے کے بعد وہ بھی یہاں آ جائیں گے۔ عبیدہ نے مجددین کو بات مکمل نہ کرنے دی، بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا یہ تو بہت اچھا ہے، اس طرح یہ ہمارے قریب ہو جائیں گے اور ہم لوگ شادی کے بعد اروبا کے چکر لگانے سے بھی بچ جائیں گے، اس طرح یوں جانو ساری بیٹیاں ہی میرے پاس میرے قریب ہی رہیں گی۔ عبیدہ کے ان الفاظ سے مرسینہ جمارہ اور مشل کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ایزابیل کے چہرے پر بھی دور دور تک خوشیاں کھیل رہی تھیں۔ قریب بیٹھی مجددین کی پھوپی زہران بھی مسکرا رہی تھی۔ اس صورتحال میں مجددین نے ابیرہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ابیرہ میری بہن، ہم سب لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا، بھوک بھی لگی ہے۔ اب پتہ نہیں تم کھانا تیار کر کے دیتی ہو یا کھانا دینے سے بھی آج انکار کر دیتی ہو۔ گھوڑے باندھنے سے تو تم نے انکار کر دیا ہے۔ اس پر سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ابیرہ اپنی جگہ سے اٹھی، بڑے پیارے انداز میں دو تین بار اس نے مجددین کے کندھے دبائی، پھر کہنے لگی، بھائی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا میں آپ کا کہا ٹال سکتی ہوں؟ گھوڑے تو میں نے اس لیے نہیں باندھے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، آئندہ باندھ دیا کروں گی، دیکھو کیسے جلدی کھانا تیار کرتی ہوں۔ اس موقع پر مرسینہ نے آگے بڑھ کر ابیرہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، ابیرہ تم اکیلی کام نہیں کرو گی، اتنے ڈھیر سارے لوگوں کا کھانا تم اکیلے کس طرح تیار کرو گی، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ساتھ ہی جمارہ اور مشل کو بھی مرسینہ نے اشارہ کیا اور چاروں ہنسی خوشی نشیز گاہ سے نکل گئی تھی۔ ان تینوں کے جانے کے بعد عبیدہ نے ایزابیل کو مخاطب کیا، بہن آپ لوگ کتنے بھائی بہن ہیں؟ ایزابیل لمحہ بھر کے لیے اداس ہو گئی، پھر کہنے لگی، ہم تین بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا، میں اپنے شوہر کے ساتھ یروشلم آئی، فرانس سے یروشلم آنے کا مقصد مقامات مقدسہ دیکھنا تھا، لیکن ان علاقوں میں آنے کے بعد صلیبیوں کا سلوک دیکھنے کے بعد دل شکنی ہوئی، لہذا ہم دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئی، یروشلم سے نکل کر اروبا شہر آ گئی، یہاں اس وقت جوسلین کی حکومت تھی، وہ بھی فرانسیسی تھا، یہاں ہم مسلمانوں سے ملتے جلتے رہتی، اسی میل جول میں اسلام سے آگاہی ہوئی اور ہم تینوں میاں بیوی اور بیٹی نے اسلام قبول کر لیا۔ میری دوسری بہن بھی مرسینہ کی ماں تھی، وہ صلیبی لشکر میں، ایزابیل کو رک جانا پڑا اس لیے کہ عبیدہ بول پڑی، آگے جو حالات ہیں وہ تم بے شک نہ بتاؤ، اس لیے کہ مجددین مجھے بتا چکا ہے کہ مرسینہ اور مشل کے اہل خانہ سفر کر رہی تھی کہ ان دونوں کی ماں، ایک بہن اور دو بھائی مارے گئے، اور یہ تینوں باپ بیٹیاں بچے اور تمہارے پاس قیام کر لیا۔ یہ کہو کہ تمہاری تیسری بہن کہاں ہے اور اس کے اہل خانے کتنے ہیں؟ لمحہ بھر کے لیے ایزابیل اداس ہو گئی، کہنے لگی، ہم دونوں بہنوں کے شوہر بھی آپس میں بھائی ہیں، سمرون اور کارلوس، ہماری تیسری بہن کی شادی بھی ہمارے ایک عزیز سے ہوئی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ ایک بچے کی پیدائش کے بعد دونوں میاں بیوی ایک حادثے میں مارے گئے، یا یوں جانو میری بہن کے میاں کے کچھ لوگوں سے عداوت تھی، انہوں نے میاں بیوی کو ہلاک کر دیا۔ ایزابیل نے بڑے دکھ کے اظہار میں پوچھ لیا، اور تمہاری اس تیسری بہن کی جو تم کہہ رہی ہو بیٹی ہوئی تھی، وہ کدھر گئی؟ ایزابیل نے پھر سوچا اور کہنے لگی، وہ مشل ہے۔ اس انکشاف پر سب چونک سے پڑے تھے۔ پھر ایزابیل نے کسی قدر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھ لیا، تو کیا تمہارا مطلب ہے کہ مشل مرسینہ کی سگی بہن نہیں؟ ایزابیل نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، دونوں ایک دوسرے کو سگی ہی سمجھتی ہیں، لیکن حقیقت میں سگی بہنیں نہیں، جس طرح جمارہ ان دونوں کی خالہ زاد ہے، اسی طرح مشل مرسینہ کی خالہ زاد بہن ہے، چونکہ بچپن ہی میں جب یہ چھوٹی سی تھی تو اس کے ماں باپ مر چکے تھے، میری بہن اور کارلوس نے اس کی پرورش کی، جب یہ بڑی ہوئی تو مرسینہ نے اسے سنبھال لیا، یوں جانو کہ اس کی دیکھ بھال کرنے والی مرسینہ ہے، اور وہ جنون کی حد تک پیار اور محبت کرتی ہے۔ مرسینہ کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو مشل یوں محسوس کرتی ہے جیسے اسے کسی نے تلوار سے ذبح کر دیا ہو۔ دونوں کے پیار اور محبت کی یہ حد ہے کہ جوان ہو چکی ہیں لیکن اب بھی دونوں بہنیں اکٹھی سوتی ہیں۔ اس موقع پر عبیدہ نے کچھ سوچا، پھر شمس الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، شمس الدین میرے بیٹے، ذرا ابیرہ کو بلا لاؤ۔ شمس الدین فوراً اٹھ گیا، باہر نکل گیا، تھوڑی دیر کے بعد لوٹا، اس کے ساتھ ابیرہ تھی۔ عبیدہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، ماں آپ نے مجھے بلایا؟ عبیدہ نے بڑے پیار سے ابیرہ کو مخاطب کیا، میری بچی ایزابیل سفر سے آئی ہیں، تھکی ہاری ہیں، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کا منہ ہاتھ دھلواؤ، پھر کھانا تیار ہو جائے گا اور اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ इज़ेबेल चुपचाप खड़ी हुई और अबीरा उसे अपने साथ ले गई। मुजद्दीन ने इस मौके को गनीमत जाना। जब इज़ेबेल और अबीरा उस कमरे से निकल गई तब वो अपनी माँ को मुखातिब करके कहने लगा, अम्मा अब जबकि इज़ेबेल मर्सीना जमारा और मिशेल यहाँ नहीं है, आप हैं, फूफी हैं, शमसुद्दीन और खतलक भी है, तो मैं आप और फूफी के साथ एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में पहले दोनों भाइयों से मशवरा कर चुका हूँ और उन्होंने मेरी तजवीज़ से इत्तेफाक किया है। मामला कुछ यूं है कि समरून और कार्लोस अपनी बेटियों और इज़ेबेल के साथ सब कुछ वहाँ बेच बाच कर यहाँ रहना चाहते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और यहाँ कोई मकान खरीदना चाहते हैं। मुझे कहा था कि मैं कोई मकान उनकी आमद से पहले तलाश करके रखूँ। लेकिन माँ, हम तीनों भाइयों ने मशवरा किया था कि हमारे पास इतना वसी इहाता है, अपने बड़े वसी इहाते में अगर हम तीसरा मकान बना लें तो मेरे ख्याल में हमारे इतने बड़े इहाते पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन माँ, ये सब कुछ तुम्हारी और फूफी की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। मुजद्दीन जब खामोश हो गया तो उसकी फूफी जहरान तो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। ताहम उबैदा थोड़ी देर तक तेज निगाहों से उसे घूरती रही, कहने लगी, मुजद्दीन लगता है तुम कुछ तब्दील होते जा रहे हो। बेटे जरा अपनी माजी पर निगाह दौड़ाओ, तुमने कोई काम करने का इरादा किया हो तो उसमें मैंने या तुम्हारी फूफी ने इनकार किया हो, फिर आज तुमने ये हमसे पूछकर कोई कदम उठाने का कैसे सोच लिया। मेरे बेटे, मैं जानती हूँ तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे, अगर तुम उनके लिए अपने इहाते में मकान बनवाना चाहते हो तो। बेटे मुझे और तुम्हारी फूफी को कोई एतराज नहीं हो सकता, बल्कि हम दोनों खुश होंगी कि वो भी हमारे करीब बल्कि हमारे दरमियान रहेंगे। मुजद्दीन ने बड़े प्यारे अंदाज में अपना सर उबैदा के कंधे पर रख दिया, फिर कहने लगा, नहीं माँ, मामला ऐसा था कि इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी और फूफी की इजाजत जरूरी थी, सो मैंने मांगी। मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों हम तीनों भाइयों की तजवीज से इत्तेफाक कर रही हैं। मुजद्दीन की इस गुफ्तगु के जवाब में उबैदा कुछ कहना चाहती थी कि शमसुद्दीन बोल उठा, माँ इस मौके पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। उबैदा के बजाय उसकी फूफी जहरान बोल पड़ी, तुम भी कह लो बेटे, क्या कहना चाहते हो, हम तो तुम सब की बातें सुन सुनकर ही जी रहे हैं। इस पर शमसुद्दीन मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, माँ और फूफी दोनों ये बताओ कि ये मर्सीना और जमारा आपको कैसी लगी। शमसुद्दीन के इस सवाल पर जहरान और उबैदा खिलखिलाकर हंस दी, फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए उबैदा कहने लगी, उन दोनों का जो नया नक्शा मैंने अपने जहन में रखा हुआ था, खुदा की कसम ये उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश निकली। मैं इंतहा दर्जे की खुशकिस्मत होंगे, मुझे ऐसी बेटियां नसीब हो रही हैं। उबैदा जब खामोश हुई तो मुजद्दीन शमसुद्दीन और खतलक को मुखातिब करके कहने लगा, मैं आज रात तुम दोनों भाइयों को एक नक्शा बना दूंगा जिसके मुताबिक मकान तामीर करना है। कल सुबह तुम दोनों भाई हरकत में आओगी, पहले मजदूरों को लगा दो, दो तीन दिन में बुनियादों की खुदाई करा लो, उसके बाद इकट्ठे चार पांच मामार लगाकर जिस कदर जल्द हो सके मकान की तामीर मुकम्मल कर लेना। अगर इस दौरान सुल्तान किसी मुहिम पर ना निकले तो मैं अपनी मौजूदगी में सारा काम मुकम्मल कर लूंगा, और अगर लश्कर ने किसी मुहिम पर कूच किया तो खतलक लश्कर में शामिल होंगे। शमसुद्दीन तुम यहीं रहोगे, तुम्हारे मुतालिक मैं सुल्तान को मुतमईन कर दूंगा। मुजद्दीन की इस गुफ्तगु के जवाब में शमसुद्दीन और खतलक ने अजबात में सर हिला दिए। इस मौके पर उबैदा उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मैं देखूं लड़कियां मतबख में क्या कर रही हैं। उसके साथ ही जहरान भी उठ गई, दोनों बाहर निकल गई थीं। जब वो दोनों मतबख में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा मर्सीना अबीरा जमारा मिशेल चारों काम में मसरूफ थीं। इज़ेबेल भी वही थी। उबैदा आगे बढ़ी और उन्हें मुखातिब करके कहने लगी, बच्चियों कोई काम हमारे करने का भी हो तो बताओ। इस पर सब चौंक सी पड़ी। सबसे पहले मर्सीना उबैदा और जहरान के करीब और बड़े प्यार और बड़ी इरादतमंदी में उन दोनों को मुखातिब करते हुए कहने लगी, जब हम चारों लगी हुई हैं तो आपको जहमत करने की क्या जरूरत है। उबैदा ने बड़े प्यार और शफ़क़त में मर्सीना के सर पर हाथ रखा और कहने लगी, मेरी बेटी सदा खुश रहो, एक बात याद रखना, मेरे जिस बेटे का तुमने इंतखाब किया है वो तुम्हें बहुत खुश और आसुदा रखेगा। मर्सीना मुस्कुरा दी, कहने लगी, अगर आप बुरा ना मानी तो आज के बाद मैं आप दोनों को मां कहकर मुखातिब कर लिया करूं, इसलिए कि मेरी और मिशल दोनों की माँ मर चुकी है, अब आप ही हमारी माएँ हैं। उबैदा ने फरते जज्बात में मरसीना को अपने साथ लिपटा लिया, उसकी पेशानी चूमी। करीब ही खड़ी मिशल को भी बाजू से पकड़कर करीब बुलाया, उसे भी अपने गले से लगाकर प्यार किया, फिर कहने लगी, तुम दोनों आज से मुझे और जहरान दोनों को माँ कहकर मुखातिब करो और हम दोनों हकीकी मानों में तुम दोनों की माएँ साबित होंगी। उबैदा के इन अल्फाज से मरसीना और मिशल खुश हो गई थी। फिर मरसीना कहने लगी, आप तीनों नशीदगाह में जाकर बैठे, बस खाना तैयार होने वाला है, अभी थोड़ी देर तक लेकर आते हैं। इज़ेबेल, उबैदा और जहरान दोनों नशीदगाह में चली गई थी। थोड़ी देर बाद अबीरा, मरसीना, जमारा और मिशल ने वहां खाना लगा दिया। सब इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगे थे। दूसरे रोज मुजद्दीन, शमसुद्दीन और खतलक ने अपनी निगरानी में बड़ी तेजी से मकान की तामीर की इब्तिदा कर दी थी।